Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 sierpnia. Jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie uroczystości w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. A także czy ratownicy medyczni odwieszą strajk? I trzej rosyjscy dziennikarze zamordowani w Afryce. Warszawa, ale także Białystok, Gdańsk, Kraków, Poznań. Dziś 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i uroczystości w całym kraju. Główne w stolicy, przed siedzibą konspiracyjnej kwatery Okręgu Warszawskiego AK przy ulicy Filtrowej 68 jest już Aleksander Przoniak. Tam za chwilę kombatanci, warszawiacy i przedstawiciele samorządu złożą kwiaty przy tablicy upamiętniającej podpisanie rozkazu rozpoczęcia zrywu. Olku, jakie są inne najważniejsze punkty dzisiejszych obchodów? Już za niecałą godzinę w Muzeum Powstania Warszawskiego premier Mateusz Morawiecki złoży kwiaty. Jest też planowane przemówienie premiera. Podobne uroczystości odbędą się także m.in. pod pomnikiem Mokotów Walczący, czy pod pomnikiem Państwa Podziemnego oraz pod pomnikiem Stefana Grotaroweckiego. Kilkuset wolontariuszy weźmie udział w akcji Wolność Łączy, której celem jest upamiętnienie miejsc związanych z powstaniem. A o 17:00 godzina W. Syreny w całej Warszawie i uroczystości na wojskowych powązkach. To ważna chwila dla żyjących powstańców, którzy wtedy zdecydowali się na ten zryw. Wśród nich była m.in. Wanda Traczyk-Stawska, która mówi, dlaczego wybuchły walki. Te 5 lat straszliwej okupacji, kiedy były rozstrzeliwania na ulicach, łapanki, kiedy traktowano nas jako podludzi, naszą człowieczą godność na każdym kroku poniewierając. Dzisiejsze obchody zakończą uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego, gdzie zostanie rozpalony ogień pamięci. Dziękujemy, mówił Aleksander Przoniak. I jeszcze jedno zdanie z wypowiedzi gościa Trójki, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego. Lekcja z Powstania Warszawskiego jest taka, że polskie elity, polscy politycy powinni dążyć do tego, żeby nigdy nie powtórzyło się coś takiego. I zmieniamy temat. W piątek i sobotę Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych ma zdecydować, czy odwiesić strajk, aby skutecznie domagać się realizacji swoich postulatów, głównie płacowych. Do tej pory byliśmy grzeczni, merytoryczni i dotrzymujący słowa, ale jak dodaje Roman Badach-Rogowski z Komitetu, wiem, że skutek może odnieść jedynie absencja w karetkach. Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że podejmuje działania, by wywiązać się z porozumienia. Szef resortu Łukasz Szumowski przyznał wczoraj, że do tej pory ratownicy byli traktowani bardzo nierówno. Część dostawała dodatki, a część nie. Stwierdził też, że rozporządzenie, które wchodzi dziś w życie, likwiduje ten problem. Z tym jednak nie zgadzają się ratownicy. To, co jest zawarte w tej ustawie, bardzo nam się nie podoba, bo traktuje się ratownika jak pół pielęgniarki. Tam jest mowa o dodatku 2 razy 400 zł, a pielęgniarki mają 4 razy 400 zł, podkreśla Roman Badach-Rogowski. Trzej rosyjscy dziennikarze zamordowani w Afryce. Okoliczności śmierci Orhana Dżemala, Aleksandra Rostrogujewa i Kiriła Radczenki nie są jasne. Maciej Jastrzębski. Zostały znalezione przy drodze 23 km od miasta Sibut. Lokalna policja twierdzi, że Rosjanie stali się ofiarami napadu rabunkowego. Jak podaje Radio Echo Moskwy, dziennikarze kręcili film o najemnikach z tak zwanej grupy Wagnera. Ta prywatna agencja wojskowa wysyła swoich żołnierzy do Syrii oraz krajów afrykańskich. Oficjalnie w Rosji prawo zakazuje prowadzenia tego typu działalności, ale według niezależnych dziennikarzy grupa Wagnera współpracuje z Ministerstwem Obrony. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sąd federalny w Seattle wydał tymczasowy zakaz publikacji w internecie przepisu na produkcję broni z tworzywa sztucznego przy użyciu drukarki przestrzennej 3D. Pozew w tej sprawie złożyło 8 amerykańskich stanów oraz stolica USA, czyli Dystrykt Kolumbii. Marek Wokuski. W 2013 roku firma Defense Distributed z Teksasu umieściła w internecie przepis na produkcję pistoletu z polimerów przy użyciu drukarki 3D. Amerykańskie władze nakazały wówczas usunięcie instrukcji, powołując się na przepisy o kontroli eksportu broni. Jednak kilka tygodni temu amerykański rząd zmienił zdanie i wycofał sprzeciw. Zgodnie z porozumieniem z Defense Distributed, przepis miał dziś ponownie trafić na stronę tej firmy. Wywołało to oburzenie zwolenników większej kontroli rynku broni. Przekonywali oni, że produkowane na domowych drukarkach 3D pistolety z tworzywa sztucznego mogą z łatwością trafić w ręce przestępców i terrorystów. Zwolennicy szerokiego dostępu do broni argumentowali jednak, że zakaz publikowania instrukcji nie ma żadnego sensu, ponieważ broń z tworzywa sztucznego jest zawodna, niecelna i dużo droższa. Spór wstrzymał Sąd Federalny Seattle, który wydał zakaz publikowania instrukcji do czasu rozpatrzenia pozwu w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawie 110 razy interweniowali ratownicy Topru od początku wakacji w Tatrach. 35 razy w akcjach brał udział śmigłowiec. Pomagali tym, którzy opadli z sił albo utknęli wysoko w górach w ciemnościach. Ewakuowali także osoby rażone piorunem. Na szczęście, choć na szlakach w lipcu były tłumy turystów, nie doszło do śmiertelnych wypadków. To był serwis Trójki. A teraz już sport, Jan Kałucki. Legia nie zagra w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Drużyna z Warszawy wprawdzie wygrała wczoraj ze Spartakiem Trnawa 1-0, ale tydzień temu przegrała z tą drużyną 0-2 i to ekipa ze Słowacji awansowała do trzeciej rundy kwalifikacji do Champions League. Wczoraj jedynego gola strzelił Inaki Astis. Podopieczni Deana Klafuricia robili co mogli, aby odrobić straty, ale zabrakło czasu i skuteczności. Poza tym piłkarze Legii sami sobie utrudniali zadanie, ponieważ mecz ze Spartakiem kończyli w dziewiątkę. Czerwonymi kartkami ukarani zostali Marko Wesowicz i Domagoj Antolić. Aby jeszcze dopełnić obraz rozpaczy, piłkarze z Warszawy schodzili z boiska umorusani farbą. Gospodarze postanowili pomalować trawę na zielono. Teraz przed mistrzami Polski waga o Ligę Europy. Przeciwnikami Legii w trzeciej rundzie kwalifikacji będzie albo Dundelasz, to ekipa z Luksemburgu, albo Drita Gnilane z Kosowa. Tymczasem kluby, które już na pewno zagrają w Lidze Mistrzów, szlifują formę za oceanem. W Stanach Zjednoczonych rozegrano 3 towarzyskie mecze. Manchester United wygrał z Realem Madryt 2-1. Tottenham był lepszy od AC Milan. Londyńczycy zwyciężyli 1-0. Natomiast FC Barcelona po raz kolejny musiała uznać wyższość AS Romy. Duma Katalonii przegrała 2-4. Teraz kolarstwo. Rafał Majka nie pojedzie w tegorocznym Tour de Pologne. Zawodnik grupy Bora Hansgrohe jest ostatnim Polakiem, który triumfował w tej imprezie. Start w wyścigu zadeklarował natomiast Michał Kwiatkowski. Zdaniem Tomasza Brożyny, który wygrał Tour de Pologne w 1999 roku, Kwiatkowski będzie liczył się w walce o zwycięstwo. Mogliśmy podziwiać Michała Kwiatkowskiego na trasie Tour de France. Widzieliśmy, jaką znakomitą pracę wykonał dla swojego zespołu Sky, dla swoich liderów. Katorżniczą pracę, ale widać było, że jest w bardzo dobrej formie, jest bardzo dobrze przygotowany. I w kontekście startu w Tour de Pologne, gdzie te kilka dni będzie odpoczynku, myślę, że będzie tutaj pewnie urastał do grona jednego z ogromnych faworytów. Tour de Pologne wystartuje w najbliższą sobotę w Krakowie. I na koniec tenis. Serena Williams odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w San Jose. Amerykanka przegrała z Brytyjką Joanną Kontą 1-6-0-6. Natomiast w Trójmieście trwa Challenger Sopot Open. Dziś zobaczymy jednego reprezentanta Polski. Po południu Paweł Ciaś zmierzy się z Niemcem Oskarem Otte. Żar nadal leje się z nieba. Synoptycy zapowiadają na dziś 34 stopnie na południowym zachodzie, 32 w centrum, tylko 26 w Kotlinach Górskich i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wszędzie po południu możliwa burza i to z gradem. Najmniejsze prawdopodobieństwo, że zagrzmi na północnym wschodzie oraz na północnym zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka.

biegniesz, masz tylko chwilę dla siebie. Coraz to dalej i dalej, kończy się dzień i powietrze. Powiedz, gdzie teraz biegniesz, masz tylko chwilę dla siebie. Coraz to dalej i dalej, kończy się dzień i powietrze. Bardzo zdolne towarzystwo zebrało się w tym utworze, bo i Fish, i Emadę, i DJ Eprom, bardzo zdolny realizator dźwięku, robiący świetne mastery, ale przede wszystkim dwukrotny mistrz świata DJ-ów, kilkunastokrotny mistrz Polski. A skoro wspomniałem Fisha Emadę, to przypomnę tylko, bo Państwo już doskonale o tym wiedzą, że obydwaj pojawią się na scenie Lata z Radiem, 26 sierpnia, skwer Kościuszki, Gdynia oczywiście. Wstęp wolny. Mamy 21 minut po 9. When your heart is broken down, down, down, and your head don't reach the sky, take your broken wings and fly. Album z 2016 roku, The Dreaming Room, Laura Mvula. Znakomita brytyjska wokalistka z Birmingham. Chociaż kiedy mówię nazwę tego miasta, to zawsze kojarzy mi się z jednym serialem. Bardzo dobrym zresztą. Trzeci sezon był trochę słabszy, ale później było bardzo fajnie. 25 minut po 9. Devonte Hines cały czas w znakomitej formie. To jest zapowiedź czwartego jego albumu pod nazwą Blood Orange, który ukaże się 24 sierpnia 2018 roku. Do tej pory nie podałem Państwu adresu kontaktowego, który niezmiennie jest cały czas ten sam. czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które do tej pory już oczywiście dotarły. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z przełomowym aparatem Super Speed Dual Pixel za 3599 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. A kupując 65-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD za 4399 zł otrzymasz aż 400 zł na kartach BP. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Media MediaMarkt. Precz z nudą. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9.30, a to oznacza, że przed nami informator ekonomiczny i Karolina Mózgowiec. Informator ekonomiczny. A w studiu też ze mną Grzegorz Nowacki, wicenaczelny Pulsu Biznesu. Witam. Dzień dobry. I zaczynamy od Pulsu Biznesu. Roboty zbudują polskie statki. Stocznia Krista z Gdyni kupiła roboty spawalnicze i obecnie szkoli pracowników, którzy będą je obsługiwać. Jest to pewne rozwiązanie, zważywszy, że pracodawcy narzekają na problemy ze znalezieniem pracowników. Tak, no stocznia Krista, która jest takim bardzo fajnym przykładem stoczni prywatnej, której się całkiem dobrze wiedzie, no ściąga pracowników z Indii, z Wietnamu, no z takich egzotycznych kierunków. Ale mimo, że jest w tym skuteczna i potrafi ich przyciągać, no to wciąż i tych pracowników brakuje i wciąż drży o to, czy te kontrakty, które ma na 2-3 lata, będziemy jakim robić. No więc robotyzacja w tym wypadku, czyli roboty, które będą spawały, no wydaje się być doskonałym pomysłem, bo one po pierwsze no są zarządzalne, nie chorują, są przewidywalne, nie chodzą na urlopy, no i niestety pracują efektywniej, więc to jest taki kierunek, który w fabrykach wydaje się być nieunikniony. Znaczy te proste czynności będą coraz częściej wykonywały maszyny, no i tutaj mniej ludzi na pewno będzie potrzebnych do tych prostych czynności. I taka jest przyszłość. Taka jest przyszłość i do tego nie ma ucieczki. To oczywiście nie znaczy, że roboty nas wyprą, no bo ktoś te roboty musi obsługiwać, projektować i tak dalej. Natomiast praca człowieka w fabrykach się niewątpliwie zmieni. Stacje Orlenu będą promować polskie soki i w ogóle polskie produkty. Udział polskich produktów w sprzedaży na stacjach ma być zwiększony. Przypomnijmy, że Orlenowi bardzo opłaca się ostatnio sprzedawać żywność na stacjach. No i opłaca się szczególnie od marca. To jest bardzo ciekawa wiadomość, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest taki bardzo dobry przykład tego patriotyzmu gospodarczego. Znaczy my nie mówimy, że kogoś wyrzucamy czy sekujemy dlatego, że jest zagraniczny, tylko wspieramy to, co jest polskie. To jest to po pierwsze. No po drugie, to jest rzeczywiście ciekawy trend z tym, co się dzieje ze stacjami. My w tym tygodniu pisaliśmy o tym, że największa niezależna sieć stacji paliw, Moja, pozyskała inwestora i ten inwestor zainwestował w nią głównie dlatego, że widzi w niej szansę na sieć handlową. Także to jest rzeczywiście, te stacje stają się punktami handlowymi, w czym niewątpliwie głupi zakaz handlu w niedzielę pomaga. I miejmy nadzieję, że jeszcze za jakiś czas będziemy mogli zatankować paliwo w ogóle na stacji, prawda? Tak, a nie no, tylko kupować produkty. To oczywiście kierowcy się denerwują, no bo coraz częściej stoją w kolejkach, dlatego że ktoś kupuje a to hot doga, a to za chwilę będzie kupował jajka i bułki, więc... I kiełbasę regionalną na przykład. Tak, i ten sok i to wszystko, więc może jakimś rozwiązaniem będzie podział tych kas na tematyczne. Cienkie papierosy będzie można kupić tylko w grubych opakowaniach. Ministerstwo Zdrowia chce ujednolicić wielkość opakowań, niezależnie od rodzaju papierosów. Chodzi o to, że na opakowaniu slimów nie mieści się ostrzeżenie przed szkodliwością palenia. No i może się pojawić tutaj problem, jak te cienkie papierosy w tych standardowych opakowaniach, jak, co zrobić, żeby się nie uszkodziły? Jak wypchać te opakowania? No, można je wypchać pewnie watą, można je wypchać też gumą do rzucia, bo palacze używają zapewne gum do rzucia. No a tak całkiem serio, to mi jako osobie niepalącej to pozostaje sobie tak zastanawiać się nad takim wydumanym trochę problemem, bo to są takie, no mam wrażenie, że nie gospodarcze problemy, tylko właśnie, że jakiś urzędnik stwierdza, że teraz pudełko ma mieć tyle i tyle i teraz wszyscy mają się dostosować, bo on sobie wymyślił, że pudełko będzie miało tyle. No trochę chyba bez sensu. Tesla postawi gigafabrykę w Europie, prawdopodobnie w Niemczech albo w Holandii, o tym donosi The Wall Street Journal, ale mamy też w Polsce zwolenników ściągnięcia do siebie fabryki Elona Muska i jego samochodów autonomicznych, no i w sumie czemu nie, w końcu jesteśmy taką montownią Europy, jeżeli nie, no chodzi o samochody. To by była super inwestycja, gdyby w Polsce stanęła taka fabryka, to byłby niewątpliwie no bardzo duży sukces, bo Tesla to taka ikona innowacyjności i z pewnością by zaraziła tą innowacyjnością polskie firmy. Można być pewnym, że premier Morawiecki i jego ludzie, którzy są no, dość mocno zafiksowani na samochody elektryczne, zrobią wszystko, żeby ta fabryka w Polsce się pojawiła. Jednak wątpię, żeby się udało. Znaczy, będę bardzo mile zaskoczony, no bo jednak konkurujemy z Niemcami, którzy no po pierwsze mają dużo większe możliwości zwabienia Tesli, no poczynając od tego, że dużo więcej Niemców będzie z potencjalnymi nabywcami Tesli. No właśnie, tu chodzi o to, żeby być blisko tego rynku, gdzie najwięcej sprzedaje się tych samochodów. Otóż to. Polska nie jest takim rynkiem. No nie jest i pewnie nie będzie, bo te samochody są droższe niż samochody standardowe, no i jeszcze długo statystyczny Niemiec będzie mógł sobie pozwolić na lepsze auto niż statystyczny Polak. No tego nie zmienimy szybko. Na koniec informacja z równie ciepłej jak Polska Hiszpanii. Mieszkańcy wyspy Tabarka apelują do władz o zahamowanie inwazji turystów. Na wyspie żyje około 60 osób, a w ubiegłym roku odwiedziło ją 230 tysięcy gości. Podobno problem jest taki, że przyjeżdża coraz więcej turystów, ale też wydają coraz mniej. Też to może być problem. No, czy to jest taka klątwa turystycznych miejsc? No bo one z jednej strony, nie znam tej wyspy, ale tak się domyślam, że to po prostu jedna z takich wysp, która bez turystów by po prostu no, nie istniała. No bo cóż mogą robić ludzie na wyspie? No mogą łowić ryby, a potem je gdzieś dotransportować, albo żyć z turystyki. Więc z jednej strony żyją z turystyki i chcą, a w pewnym momencie następuje jakieś takie przełamanie progu wytrzymałości, że tych turystów jest po prostu za dużo, czyli kolejna ofiara własnego sukcesu. No podobne głosy były w Wenecji, gdzie też mieszkańcy Wenecji się buntowali, że za dużo tych turystów. No bardzo ciężko to zważyć, no bo jak się już zaprosi turystów, jest się atrakcyjnym, no to ciężko powiedzieć, to już więcej nie przyjeżdżajcie, bo my chcemy tylko was, nie wiem, 10 tysięcy na przykład. No właśnie, jak tu limitować tych turystów? No, praktyka rynkowa, gdyby to tak wolno rynkowo potraktować, no to po prostu trzeba podnieść ceny i wtedy się dochodzi do takiego progu, że no pewnych ludzi nie stać i odpuszczają i przyjeżdżają tylko ci, którzy są zasobni na tyle, żeby tych mieszkańców może nie irytować. A podobno też teraz nad polskim morzem nie ma gdzie stopy postawić na plaży, więc pytanie, no, kiedy nasi mieszkańcy będą się buntować przed turystami? Taka pogoda, że nie ma się co dziwić, że morze przeżywa zatrzęsienie turystów. No ja ilekroć widzę zdjęcia z Władysławowa, to jestem po prostu przerażony, bo 15 km dalej są plaże względnie puste, a tam jest dosłownie ręcznik obok ręcznika, no ale podobno tak lubimy te parawany. Te silnice tam nie przeszkadzają? Silnice, no to silnice. Sam od 10 lat się, proszę pana, kąpię w silnicach i nic nigdy nie było. No, tak podobno mówią, ale wracając do tej wyspy, to może by tak ją po prostu kupić, postawić sobie taką bramkę i tam sobie usiąść przy tej bramce i właściwie nic więcej nie trzeba robić. No, taki, tak. Kto przyjedzie, to trzeba będzie tam, tak, takie, to się nazywało dawniej myto, tak? No tak sobie z tym właśnie takie najlepsze kurorty radzą po prostu, no. Można też jakieś kryteria wprowadzić, kogo wpuszczamy, kogo nie, na przykład jak na bramkach w klubach. O, pomyżej 1,90 m na przykład. Jest to jakieś kryterium. Tak, i długonogie blondynki. Bardzo dziękuję państwu. Grzegorz Nawacki, wicenaczelny Pulsu Biznesu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, pokaż rękę, powróżę ci. No. O, linia wyprzedaży ci się kończy. Co? Ale jeszcze zdążysz. To już ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Niskie ceny, Media Expert. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max.

Eryka Badu i Apple Tree. Taki bardzo, bardzo letni remix. Za 9:10. Vlogowskaz. Jak stworzyć sobie idealny świat? Wystarczy dodać kilka filtrów, zrobić trochę poprawek i już życie może wyglądać jak w raju. Potem wrzucamy to na Instagram, ale czy to naprawdę takie proste? Niekoniecznie, bo dziś mamy ogromny wybór różnych aplikacji do zmieniania rzeczywistości na zdjęciach. Gabriela Darmetko. Ciężkie jest życie influencera, instagramowego celebryty. No bo ile czasu może zająć zrobienie zdjęcia? Naprawdę bardzo dużo. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, ustawienie, dobre światło, potem kilkadziesiąt ujęć, a może nawet i kilkaset. I kiedy w końcu mamy już to jedno, czas je edytować, bo przecież nie chodzi o to, żeby pokazywać świat taki, jaki jest. Aplikacji do przerabiania zdjęć jest naprawdę dużo. Na przykład chociażby taka, która robi zdjęcia słodkie i cukierkowe. Ma też filtr Piękna Skóra, który daje efekt wybielania i usuwania skaz. To oczywiście wymaga od nas pobrania tych specjalnych różnych programów, które mają jakieś tam funkcje odmazania, dodawania sześciopaku na brzuchu czy czegokolwiek. Tomasz Popielarczyk, portal AntyWeb. W każdym razie musimy się wesprzeć tego typu aplikacją, która jest najczęściej jakimś tam generatorem automatycznym. Ona może nie działać idealnie, bo to wiadomo, jednak ona jest przystosowana do tego, żeby na każdym zdjęciu po prostu robić coś. To nie jest tak, że ona rozpoznaje nasze zdjęcie i po prostu wie, aha, ty masz taką formę ciała, więc dostosowuje do ciebie po prostu taki sześciopak. Te możliwości są dość ograniczone, ale oczywiście da się, tak? Da się to zrobić, efekty mogą być różne. Bo natury nie da się oszukać i prawda często wychodzi na jaw. Czasami się widuje gdzieś zdjęcia jakichś celebrytów czy modelek, które nagle ni stąd, ni zowąd mają gdzieś nienaturalnie wygiętą rękę, czy może grafik, który tam retuszował rękę, przy okazji tam zakrzywił lekko ścianę. W większości przypadków nawet nie grafik, tylko same celebrytki. Jedna chciała być tak perfekcyjna, że wydłużając nogi, pofalowała podłogę. A jeśli ktoś chce naprawdę zgłębić tajniki fotografii, a nie tylko poprawiać własną twarz, ma dziś takie możliwości w swoim telefonie, jakie jeszcze kilka lat temu dawały drogie lustrzanki. Możliwości są tak naprawdę ogromne. Już teraz telefony są w stanie robić zdjęcia w formacie RAW, który jeszcze niedawno był zarezerwowany tylko dla profesjonalnych fotografów. Teraz możemy te RAWy nie tylko zrobić naszym telefonem, ale też są aplikacje do jakby wywołania tych RAWów bezpośrednio na telefonie. I tu możemy sobie już dostosować multum ustawień, począwszy od kolorów, poprzez kontrast, przez ostrość, przez różnego rodzaju wygładzanie itd., itd. Nasze możliwości są naprawdę wręcz nieograniczone. Łącznie też z kadrowaniem, łącznie z jakimiś retuszami. Więc tutaj ogranicza nas właściwie tylko wyobraźnia.